serce moim braciom, a napiszą to na voice editor. Zasłonim oczy, a nawiną to, co wewnątrz im gra. Jedyna kara dla nas to zmaganie się z ciszą. Ostatnia opcja, którą miałeś, właśnie znikła. Dotykam nieba, oddykam kumulusem częściej. Zira kumulu, tak szczęście występuje rzadko. Dodatek jak Blade, a czarny kolor jest tęstwa w ręce. Tylko jak zamykam oczy, widzę tęczę. Chaos wlewa mi do ucha defetyczne treści. Nauczyłem się nie słuchać, główny ściek pieprzy. Chcę przewietrzyć myśli jak Felix. Dala od ziemi, by przyziemne myśli odeszły. Chcę je wyplewić. Dziś blokujemy mosty, by wydostać się. Taki grząski teren, że standardnie wchodzi w grę, kiedy ty boksujesz w miejscu. Bez efektu my przebijamy gardę, nie ma dla nas przeszkód. Biednie, pora wyjść na szlak. Biedni każdy z was robi tylko kroki w tył, mając przesadny dystans. Najlepsze bierzemy, gdzie minimum do wyjścia. Ciągle mało mi bodźców, wyrywam się z objęć. Demon nie mogą dosięgnąć, chciałby tutaj wrócić po mnie. Zazwyczaj tylko sam, na przekór temu co myślą. Nie umiem skupić się i patrzeć w przyszłość. Ile już tak straciłem przez egocentryzm, nie. Ogarnąłem bilet, tak koniec świata, uciekam tu mój jeden. Jestem jeden, nigdy numer dwa. To moja klaustrofobia na każdym kroku. Tylko widzę same grimasy i parę idoli. Czuję wolność tylko wtedy, kiedy jestem sam. Bo hamuje mnie, jeśli słyszę znowu której ze starych kłamstw. Nie umiem dodawać szczególnie ludzi do mojego świata. Noże tylko problemy, rano budzę w sobie, ale kata. Zachłanne dłonie, chcę tylko więcej, więcej. W głowie najpierw kocham, potem morduję w kolejnej stęce. Żyję w galopie, nie oddaję, kiedy już coś mam. Chyba nigdy nie dowiem się, dlaczego wciąż tu wracam. Nie trzeba.